Baixamos a música de Trexadura para recibir a unha poeta labrega, Ana Vila Portomeñe. Moi boa tarde, Ana. Moi boa tarde, unha honra estar con vos. Moitísimas gracias, benvida. E felicitacións porque estades de faena a tope e de celebracións que moi importantes, moi interesantes, non? Sí, bueno, na provincia aquí de Lugo, bueno, en toda Galicia, pero bueno, ahora hai tempo de faenas e tamén de celebracións de cousas, porque, bueno, aquí, sobre todo en Taboada, na zona da Ribeira Sacra, pues están xurdindo moitas cousas. Mm. Bueno, non só na montaña lucense tamén, entón, bueno, pues é unha maravilla. Vale, unha maravilla, pero contanos de esas cousas importantes. Veña, empezamos por unha que ten moito que ver coa túa afición e co teu traballo persoal, que é amosarlle a todos os a todos que queren pois a túa creatividade poética. Pois sí, unha parte esa que, bueno, de algún xeito chamalle o Ruralcía, un evento que vamos a celebrar ahora o 9 de maio en Taboada, no Pazo de San Pedro de Bembibre. Organizado por a Asociación de Mulleres Rurais Landra, na que de momento son eu presidenta, e bueno, decidiuse facer, vamos xa por a cuarta edición, e aí, bueno, pois xuntaremos un grupo de poetas e poetisas galegos, bueno, para que a xente escoita poesía, para que acercala un poquinho o rural, non solamente nas cidades, e bueno, aí estaremos presentando, recitando, escoitando e todo. Estarás acompañada de outros compañeiros poetas tamén, non? Ruralxía, pois, que ten algo que ver, pois, eso, con eso, coa poesía no rural. Exactamente, poesía no rural, inda que, bueno, ven xente que está na cidade, moitos deles, como unha das persoas que presenta, que é José Carlos Ulloa, naceu tamén aquí en Taboada. Será un dos que presente. Anxo Boán, que de Chantada, tamén presentará. Desta vez, non sei se presentará Ana Rey, que é unha rapaza compañeira miña aquí de Taboada, ou María Luisa Pereiro, que lle chaman a Fiandeira das Verbas, que ven de Melide. Ajá. Non sabemos moi ben. Ajá. Entón, eu estarei un pouquiño pendente de do que se fai por ali. Tamén no meu momentiño, nun dos cachiños, pois recitarei un poema feito para a ocasión. Bueno, estaremos rodeados de persoas, pois eso, como Xosé Carlos Ulloa, Xo Boán, Paco Ledo, que tamén virá. Unha rapaza que ven este ano da zona ela de Tomiño, e virá, que é Ana Fernández Melón. Ajá. Bueno, estamos argallando aínda, que aínda faltan uns días, entón, bueno, hai xente que está aí pendente se pode vir ou non. Pero bueno, sobre 20 poetas, máis ou menos, ou así como, carai, como nas outras edicións. Carai, convocades a personas, a moitísimas persoas, lóxicamente. Sí. A verdade é que eso vai ser unha festa da poesía, vamos. Sí, bueno, o ano pasado foi, bueno, todos os anos foi bonito, a xente quedou encantada, e ademais contamos pois con algo de música entre... de tan dada de recitamento, non? En este caso, este ano, virá Luis de O Caruncho, do grupo Os Carunchos. Música. Sí, música da terra. Música, sí. Inclusive, o que, bueno, contamos coa axuda e coa colaboración da Fundación O Condado, que é o Pazo de San Pedro de Benvibre, de Taboada, que nos deixa, nos te dali o local. No Pazo. E máis co... Sí, no Pazo, sí. Carai, no Pazo. Carai. O sea, un grande local para poder disfrutar. Entonces eso virá acompañado non somente de poesía, sino tamén algún pitisco que outro, claro. Bueno, pitiscos hasta ahora non houbo, pero bueno, malo será que ao mellor pues, non fagamos alguna cousiña. Bueno, eso despois faremos, como casi sempre, unha cea, as persoas que se queiran quedar a cear, bueno, cada un paga o seu e todo, bueno, pero ceamos aquí non local de Taboada. Expoñemos tamén pintura de persoas que queiran expoñer. Hai unha nena que o ano pasado se quixo presentar, este ano quere volver. E bueno, o responsable do Pazo tamén se anima ás veces a tocar ca gaita. Hai unha chavala que toca a pandereta, que tamén é máis canta moi ben tamén, que aquí de que se chama Xiana, que entre os dous tamén farán algo. Xiana, claro, sí. Me parece que ten algunha publicación feita de Xiana. Non? No, Xiana, creo que, bueno, o ano pasado si puxemos nos nas redes cantando. Pero publicación non ten ninguna de momento. Non. Pois é que hai que facerlle unha entrevista, terme que mandar o seu contacto, facerlle unha entrevista e lanzámola nosotros desde aquí. Pois nada, de momento anda estudiando, pero bueno, xa me poñerei en contacto con ela. Claro. E un día, pois sí, porque o ano pasado pois cantara, me parece que a canción de Ela, así carai, como a que indica, así a capela. Carai, pois... bueno, ten unha voz moi bonita, sí. Pois eso, por lo menos ternos documentación dela. É dicir, que os galegos do Mediterráneo pois seamos primicia poñendo en valor aquí, non? Pois cando sea, xa falar con ela, sí, que é moi tímida, pero bueno, de todas... Na radio non a ven. Non. Por eso que... Pero escoitan. Pero bueno... A ver, desde o meu punto de vista, intento que todas as persoas, que sempre o digo, as persoas, sobre todo, que están aquí moi pretiño, que son veciñas, digamos, se teñen algún don, ou si, pues, animos a que... O presente, más que nada, nestes actos, porque son actos que son moi familiares, a claro, mí son... Sí. A ver, aparte de ser... Poñer en valor o que existe, poñelos en un valor. Claro. Dalos a coñecer de algún xeito, e bueno, hasta ahora, bueno, pues estamos moi contentos, porque a xente queda encantada, entón, bueno, pues xuntámonos aí un grupo de amigos e amigas, está aberto para quen queira, non somente por os que coñezo, senón eu comento yo a eles e eles comentan yo as persoas que queiran vir, pois son benvidas. E gratuito, o concello tamén nos axuda deixándonos as sillas, alguna mesa se fai falla. Vale. Bueno, aquí en Taboada, xa sabedes, que como lle chaman a porta da Ribeira Sacra, ten que ser unha porta aberta para todo o mundo, non? Entón, hai que darlle visibilidade e apoiar os nosos. Pois vale, tú encárgaste de falar con ela e darnos o contacto, porque para nós será un placer e máis unha honra. Seríamos primicia aquí en Cataluña, non sei se outra radio no. chamou, pero... Digo que seríamos, ademais, xa che digo, de verdade que nos encantados, ademais. Sí. Dille a Xiana que sí. Escoita, que ademais que esa timidez na radio desaparece, porque non a ven. Tranquilo. Bueno, escoita, falando de productividade, de creación literaria, poética, algún libriño tiñes por aí que non dixemos del? Ando neso, pero bueno, este ano que pasou foi un ano complicado, faleceu miña nai fai pouco. Vaya, por Dios. Claro, e agora está, pois, pues, bueno, miña sogra hai que atendela tamén, eu traballo de atender as vacas... Claro, todo, gandeira, a gandeira galega poeta, que claro, moi ben, moi ben. Bueno, que, sí, que bueno, aproveitas... Pero bueno, que non se me esquece a faceta que de vez en cando pues, fago algún poema para alguna cousa, sí. Sigo participando en Xistral, todo isto, bueno, sempre hai xente que ao mellor me chame, me di, Ana, pues mira, teño un amigo, tal, que lle podo decir, ou sempre os pon as bodas de ouro, tal, e sempre un grauciño de area vai para algún lado, entón, bueno, pues, o meu, bueno, cando sea, será. Seré de esos primeiros a quen chamarei para decírvolo, eso sí. Está claro, e bueno, pues, agardo que non tarde moito. Pois, vale, en principio sabes que nosotros pois apreciamos o teu traballo e apreciamos a ti tamén como persoa, sabes que, bueno, pois nosotros somos, entre comillas, talismán para as persoas que entrevistamos, sí. Por lo tanto, o Ruralxía vai a ter moito éxito. Bueno, agardemos que sí, o importante é que a xente que veña non só o éxito, que ás veces o que conte que a xente que este contenta, ese é o fundamental. E bueno, agardemos que o tempo nos acompañe tamén, claro. E bueno, o local é, o sitio é maravilloso, e bueno, todos os anos pues, a xente estuvo contenta, e imagino que este ano, pues tamén, en parte, cos poetas que coñecedes, que casi todos, de algún xeito, entrevistastes por aí, sí. O que máis e o que menos estivo aí, e bueno, estamos á espera de algúns máis coñecidos, pero bueno, que saibades que o Ruralxía, mentres poda, seguirase celebrando en Taboada. Sí, continuaremos falando con eles, lóxicamente, cualquier publicación que fan, xa non la fan chegar, falamos con eles, e verdad, cando teñas ti a punto de publicar algún, xa sabes que nosotros estamos encantados de saludarte e de facela pública. Bueno, a gandería tamén vai ben, non? Bueno, sí, vai indo. Non vai todo ben que se quixera. Sí, bueno, vai. Para moita xente vai ben, pero para outra non. Hai problemas aí co prezo da leite, non? Alguna cousa ten aí... Bueno, ogallá que se mellore, que pronto teñamos... non sei, é que... hai aí un da fora que empezou, que fixo aí algo malo, dame a impresión de que por culpa del hasta sobe o gasoil, porque sí. Sí, exactamente. Cajo na demo. Sí, esas sí. Son cousas que non gustan e non debían de pasar, pero bueno, o mundo está así, non sei se foi o tema das vacinas que nos puxo un poquinho mal a todos da cabeza. Esta tena de orixen. De fábrica. Sí, a mí dame impresión, además andan dicindo que van mirar a ver si o botan de aí que ten a cabeza un pouco regular. No, bueno, a verdade é que o que está facendo non ten nome, pero bueno. Sí, é o que hai. Temos que loitar, todo o mundo ten que ter algo de ilusión e fe en que todo vai a ser un poquinho mellor. Eso é o fundamental, porque se perdemos, digamos, a esperanza ou esa ilusión, pouco nos queda, entonces eso temos que seguir tirando para diante. Bueno, agradecerche moitísimo que nos atenderas estes minutiños, bueno, volver a felicitarte por ese traballo tan cometido que tes, non somente coa gandería, senón tamén co esa túa profesionalidade, entre comillas, poética, que nos fai disfrutar cada vez que lemos algunha das túas cousas tan interesantes. Que ademais publícalas noutros sitios. Eu vin aí nun blog dun amigo, me parece, do Ramón, me parece, o Muxo. Sí, normalmente aí publicamos algo, antes, bueno, falábamos, tiño o meu propio espacio en Radio Xantina aí, pero, bueno, por temas económicos da Xunta e dos outros, bueno, paso de sempre, bueno, pois agora suspendeuse ese cachiño de programa, pero, bueno, eu sempre que podo, pois colaboro con xente, de feito, teño aquí un poema que se queredes o leo nun momentinho, que colaborei con il tamén esto de En Lugo a Versos, que organiza Bello Cárcere. Sí, xa por supuesto, sí. Vale. Exacto, entonces, así para todos, a modo de despedida de algún xeito, ese é un agasallo especial, claro que sí. Para non ser fantástico. Veña, cando queiras, os micros tes abertos. Vale. Di, vivir ao teu carón. Falaba Manuel María, dun neno labrego. Tamén a poeta Rosalía ollaba versos no rego. Nese rego de Galicia, onde a leira ten un marcheo, e a auga da fonta Garima, as areas baixo ceo. Honra vivir ao teu carón, para levar nas mans ilusión, e nos pés a terra da razón, a que Pondalle chamaba Nazón. Nazón da realidade fantasía, con lendas de Cunqueiro ou Reigosa, onde se acolle con amor e valentía camelias, toxos, xestas ou rosas. Carai. Bueno, bueno, faltoucho... bueno, non te faltou nada. Fantástico, fantástico. Sí, faltoume nomear a moita xente galega, pero bueno. Iba a decir esa flor do toxo, que tamén tamén ten... sí, bueno, dixen toxos en xeral, pero o nome da... da flor non, porque, a ver, sí. Como din por aí, quen che dixo a ti, non? Sí, sí, sí. Moitísimas gracias, Ana. Un placer, unha honra moi... Isto queda para que todos os nosos escoitantes se disfrute con ele, porque despois publicaremoslo outra vez. Veña. Moi ben, moitísimas grazas. Unha aperta enorme sempre aquí a vosa casa. Moitísimas grazas. Xa, a ver se en algún momento somos capaces de achegarnos a Galicia, cando nos achequemos a Galicia, ir onde a ti para disfrutar coa túa compañía, tomando un cafetiño ou cualquier outra cousa. Moi ben, veña. Aquí estamos. Ata outro momento, Ana. Chao, chao, grazas. Galegos no baixo.